Milyen adózást válasz, hogyha vállalkozásba fogná? Hogy lesz egyéni vállalkozóból főnök, és segít-e a fix 3%-os hitel a KKV-szektoron? Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági műsora. Itt van velem Nagy Imre, közgazdász. Sziasztok. És Pitner Gábor, közgazdász, tartalomgyártó. Sziasztok. Tehát ma valahogy úgy határoztuk meg a témánkat, hogy a vállalkozásoknak az evolúciója, ugye ennek az apropóját, aktualitását, ez a fix 3%-os hitel adja, amit egyébként személyesen, ahogy jól emlékszem, Orbán Viktor jelentett be. Ugye ez a KKV-knak szól, de először azért azt megkérdezem, hogy van-e reflektálni valótok az előző adással kapcsolatban. Nem kell kötelező, hogy legyen, de ha van. Mit is csináltunk az előző adásban? Vámok, vagy az adókról beszéltünk. Igen. Én annyit azért hozzáfűznék, hogy továbbra is azt érzem, hogy egy olyan nagy dologba vágtunk bele, amit jobb lett volna darabokra vágni, tehát túlságosan elnagyoltuk, és egy csomó dologról nem is beszéltünk, ami szerintem nagyon fontos lett volna, tehát lehet, hogy még hallatok itt adókról. Hát, szerintem ez sok témára igaz egyébként, hogy nem lehet egy órába belesűríteni mindent, mert akkor viszont meg nagyon a három mondatot lehet mindenhez mostani téma is ilyen lesz. Mint mindig minden, de nem baj, majd csinálunk megint ilyen emlékeztető adásokat, mint az elején most ennek az évadnak, mert az viszont nem tök hasznos volt. Na, viszont kivételesen úgy kezdünk egy, nem is tudom, aktualitással, hogy abszolút kapcsolódik a témához egyébként, de ez az, hogy valahogy belekerült a közbeszédbe, hogy a Katát most éppen mindenki valahogyan visszavezetgetné. Ugye az Orbán erről beszélt egy, ha jól emlékszem, akkor podcastban, de azért azt is hozzátette, hogy óvatos ebben a kérdésben. Minden esetre belengedték, hogy szóval róla próbálnak arról beszélni, hogy hogyan lehet újra kinyitni a Katát, úgyhogy ne történjenek különböző visszaélések. A Tiszának pedig én amennyire tudom, ez egy viszonylag hamar bejött ígérete volt, hogy a Katát visszahoznák. Nyilván elég sok embernek hiányzik, egy elég kedvező adózási forma volt. Ti mit gondoltok úgy összességében arról, hogy erről, hogy visszavezetnék, lehet-e ezt ellenőrizni, a visszaéléseket, stb. Röviden, mert nem teljesen ez a témánk, de azért szorosan kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy a Kata az mint forma egy jó lehetőség. A kivitelezése szerintem nem volt jó, tehát az biztos, hogy valamilyen reformot igényelt volna. Ki kellene találni nagyon jól, hogy azért a közterviselés egyenletesebben oszoljon el, tehát azért egy kirívóan alacsony közterviselés volt. Ráadásul azért a bomba benne volt, mert a nyugdíj szempontjából azért ott egy minimál nyugdíjról beszéltünk volna, hogyha valaki végig katázik, az biztos, hogy nem egy fönntartható dolog. Tehát ki kéne találni, de számomra ez inkább technikai kérdés, tehát jó lenne egy ilyenfajta adózás, csak megfelelő számokkal. Katának ugye a legnagyobb előnye az egyszerűségébe rejlett, tehát hogy tulajdonképpen valaki egyéni vállalkozásra adta a fejét, akkor egy fix havi összeggel letudta az adózási kötelességeit. Nekem inkább az a nagyon kettős ebben a podcastben tett kijelentésre, hogy biztos emlékeztek, amikor Kata kivezetésekor, hogy hányan szerettek volna ugye erről egyeztetni. Érdekképviselő szervezetek, 10 000-es tüntetések, és olyannyira elfordult a kormány minden ilyen típusú kommunikáció elől, mert akkor éppen azt kívánta meg az ő érdekük, és most, amikor választások közelednek, akkor meg újra megpendíti ezt a dolgot. Ez is nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire nem feltétlen gazdasági folyamatok mentén dőlnek el gazdasági döntések. Lett volna idő erről egyébként bőven egyeztetni és kiszűrni azokat a hiányosságokat, amik tényleg jelen vannak a Katánál, meg azokat a veszélyeket is, amik jelen vannak a Katánál. De hogy most beszélünk erről, az nekem egy kicsit megint ilyen álságos dolog. De egyébként, hogy kell egy ilyen típusú adó, mint ez volt, én is azt gondolom, hogy kell, majd ennek a gyermekbetegségeiről, meg a problémáiról beszélgethetünk. Egyébként, ha jól emlékszem, nagyon, nagyon rövid határidővel vezették ki ráadásul, tehát hogy nagyon nehéz volt egyébként a vállalkozóknak az átállás is. Tehát, hogy nem is kevesebb, mint egy hónap. Igen, ezt akartam mondani, hogy ráadásul ez még egy ilyen külön érdekes húzás volt, finoman fogalmazva, hogy nagyon kevés idejük volt ezt végig gondolni azoknak, akik egyébként katásak voltak, és felteszem azért jó sokan. Úgyhogy hát és az alternatívák azok nem voltak túl, nem voltak, hát most ugyanezek vannak, tehát nem túl vonzóak a katához képest persze. Na, szerintem először beszéljük át, hogy mit jelent az, hogy KKV, mert egyébként érdekes, hogy szerintem abszolút így van benne a közbeszédben, hogy KKV. Ha megkérdeznénk az utca emberét, nem biztos, hogy tudná, hogy ez mit akar ez a rövidítés. És arról is egy kicsit beszéljünk szerintem, hogy milyen szerepe van úgy összességében a magyar gazdaságban a KKV-knak, mert erről meg szerintem az átlag embernek elég hiányos, nekem is hiányos volt a tudásom, ameddig utána nem olvasgattam jó alaposan. De mindezek előtt... Ja, egy kis történet. Nem, inkább kis színesek. Jó, de... Na. A szakállató után én már kíváncsi vagyok. Nem, nagyon érdekes ugye az, hogy a vállalkozások azok ugyanúgy, ahogy az emberek megalakulnak, fejlődnek, aztán van, aki megszűnik vállalkozásként, van, aki meg továbbra is él, és fölmerült bennem, hogy tudjuk-e, hogy a világon milyen öreg vállalkozások vannak, és kiderült, hogy vannak nagyon-nagyon hosszú-hosszú életűek. A leghosszabb életű, a följegyzett és dokumentált vállalkozás az a Kongó Gumi nevezetű vállalkozás, vagy Kangó Gumi, Japánban működő vállalkozás, 578 óta folyamatosan működik, tehát több mint 1400 éve, 1450 éve. De most hát mindig ugyanezzel foglalkoztak? Ezek mindig templomépítéssel foglalkoztak. És mai napig is. Mai napig is templomépítéssel foglalkoztak. Aztán Európában a Szent Péter Stiftenkuchen, nem tudom micsoda, egy étterem 803-ban alakult, és wow, azóta is ott egy étterem működik. Milyen sztorik lehetnek ott? Hát igen. Azért nagyon érdekes lehet. És például 864-ben alakult, akkor már több is volt Európában, de az egyik legkorábbi a párizsi pénzverde, ami azóta is működik, és azóta is persze átalakultak, tehát formát váltottak, tulajdonost váltottak, de jogutódként több mint 1000 éve működnek. És ugye milyen érdekes, hogy mi még 863-ban nem is tudom hol kalandoztunk, és még akkor csak próbáltunk ide bejönni, és a pénzről is teljesen más fogalmaink voltak, mint a francia pénzverdében, amit csináltak. És akkor ezzel szemben fölmerül, hogy milyen magyarországi vállalkozások vannak, és mi gondoltok, hogy mi a legrégebbi magyarországi vállalkozás dokumentáltan, ami azóta is működik. Ez állami vagy magán? Ez változott, de... A de posta? Nem. Jogutódként működik. Egy kis segítséget. Debrecenben működik. Egyetemi dolog? Nem. Ez nem tudom. Ez az Alföldi nyomda. Oh. 1561 óta működik. Biztos nem tippeltem volna. Úgyhogy erre valamilyen... Érdekes. Változott a neve persze, de végig jogfolytonosnak tekinthető. A következő ilyen sajnos már megszűnt, az a Parád Kristály Manufaktúra, az 1708-ban alapult, és volt egy kis közöm a megszüntetéséhez. Amikor válságba kerültek? Igen, amikor válságba kerültek, sajnos. Aztán nagyon érdekes, hogy 1773-ban alapult a BÁV. A zálogház. És azért alapították, hogy az uzsora kamatot letörjék, és államilag próbáljanak meg bizonyos dolgokra megszabott kamattal kölcsönöket biztosítani. Aztán Hollóháza 1777. Porcelán. Igen, és a Cvak az 1790-ben Mária Terézia kóstolta meg a, vagy második József valamelyik megkóstolta ugye az italt, és akkor ilyen családi recept volt, és hosszú-hosszú ideig vergődtek, és 1840-től van hivatalosan Cvak Unikum vállalat. Úgyhogy azért látszik, hogy a vállalatok, vállalkozások azok hosszú életűek lehetnek, tehát Van erre egy most megalakuló vállalat, hogyha 2720 valahányban működni fog, akkor az tök jó lesz. De durva. Ez engem ez az étterem nagyon megfogott, hogy tényleg milyen sztorik lehetnek, mert ugye hát mindig valaki tovább meséli, és akkor eljutva így a máig, egészen, mit mondtál, 800? Háromban. Ugye, tehát, hogy 803 óta hány történet lehet, hogy milyen császár, szultán, király, nem tudom mik lehet, na mindegy, szóval nagyon izgalmas lehet. Hát igen, ott elbeszélgetnék így, hogy megnézném én is a mérlegfőszegeket, a tulajdonosi kört, hogy így hogy változott az évek alatt. Az emberi történetek izgattak volna nagyon, hogy történelme. Hát nem tudom, hogy mennyire dokumentálták le mondjuk azt, hogy mik történtek, de azért lehet, hogy érdekes sztorik vannak, hogy ki hívott ott milyen sört. Igen. Egyébként, hogy visszatérve a MÁ-ba egy kicsit, hogyha itt a KKV-ről beszélünk, akkor szerintem azt érdemes először megbeszélni, hogy lehet csoportosítani a KKV-nak a szereplőit, milyen vállalkozó méretek alkotják ezt a szektor tulajdonképpen, és hát lehet három főcsoport szerint ugye szétválasztani. Létszám, nettó árbevétel és mérleg főösszeg, ezek alapján szokták csoportosítani a három fő csoportot, ami pedig a mikrovállalkozás, ők a legkisebbek, itt általában a 10 fő alatti cégekről, vagy 2 millió euró alatti nettó árbevételű cégekről beszélünk. Kisvállalkozás, ott már 50 fő alatti, 50 fő a határ, 10 millió euró az árbevétel, és középvállalkozásról már azért ilyen 250 fő fölötti cégekről beszélünk, ott már 50 millió euró a nettó árbevételi határ. Hát, hogy mennyire fontos ez a szektor, a KKV szektor a magyar gazdaság szempontjából, arra egy szóba válasz az, hogy nagyon. Ez tulajdonképpen a jövőnknek így a záloga, hogyha hívhatjuk így, a gazdasági növekedésünknek a magja és a motorja. A KKV-k a magyar GDP 50%-át termelik meg. Nagyon fontos, hogy ez a szektor megfelelő kezekben legyen, és megfelelő támogatási rendszer alapján tudjon fejlődni. És az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mobilitás a vállalatok között. Most nem arra gondolok, hogy közlekednek, milyen autókkal mobilizálják a dolgokat, hanem hogy van társadalmi mobilitás is, ugye, vagy nincs, vagy kéne, hogy legyen, hogy a társadalomban hogy tud valaki feljebb lépni, és egy más anyagi státusz betölteni. Ugyanúgy a cégeknél is van egy ilyen mobilitás, hogy tud egy cég növekedni, kicsiből közepes, közepesből nagy, nagyból multi, stb. Kialakulni, és ebben viszont sajnos nem állunk még jól. Ebben bőven van még mozgástér, majd rá lehet mutatni arra, hogy hol rekednek meg az, általában is az Imre már hozta itt az életciklus modellt, melyik életciklusban rekednek meg a vállalatok. Szóval, hogy a gazdasági növekedés szempontjából van elképesztően fontos szerepe ennek a szektornak. Egyébként logikus is, mert hogy ugye ez a, amit felsoroltál, hogy mit tartalmaz, tehát hogy ez egy elég sok, hát ezen kívül akkor most a multik vannak, tehát a nagy vállalkozások vannak, gondolom. Hát nem feltétlenül az multi. Az ott is státusz, de ez meg azon múlik, hogy hol. Hát igen, a középvállalkozás fölött a nagyvállalatok vannak, egyébként azért ebből is akad Magyarországon. Most az, hogy a nagyvállalat mindenki fejében ilyen giga mamutvállalatot jelent, ebből nyilván nem állunk olyan jól, vagy nem nyilván, de nem állunk olyan jól. Vannak egyébként európai szinten is, például az építőiparban meghatározó vállalatok, de valóban ugye abból látjuk csak tehát a jövőbeni potenciál az mindig ezekben a vállalatokban van. Uh-huh. Ezek tudnak majd később növekedni. Amikor erről az adásról beszélgettünk, akkor fölmerült, hogy mindenféle számot és egyebet nézzünk meg, de számomra sokkal-sokkal fontosabb, hogy hogyan megy egy vállalati evolúció végbe. Tehát mi az a fejlődési ütem, vagy folyamat, amin egy vállalkozás végigmegy, és nagyon érdekes dolog, hogy gyakorlatilag mindenki azt hiszi, hogy nem, ő majd kivétel lesz, de nem, az összes vállalkozás átmegy azokon a stációkon, vagy lépcsőkön, ami hogyha megugrik, akkor szintet tud lépni, ha meg nem, akkor elkezd stagnálni, majd utána hanyatlani kezd, és ezzel gyakorlatilag alá is írja a halálos ítéletét, hogy ilyen szép pozitív megfogalmazás legyen egy válságstába. De nem, hát ezek megugorható dolgok, csak mindegyiknek más-más a, a szintje. És ezek engem sokkal-sokkal jobban izgatnak, mint az, hogy az adott szabályozásban éppen milyen szabályozás vonatkozik az egyes szektorokra, vagy egyes szegmensekre, mert azok nagyon-nagyon gyorsan változnak. Tehát egy adónak a százalékos mértékét az pillanatok alatt átírják, és az persze segítheti, vagy ronthatja az egyes vállalkozási rétegeknek a versenyképességét, de maga a vállalkozás az nem biztos, hogy ezektől függően tud növekedni. És egy dolog, amit szeretnék még hozzáfűzni ahhoz, amit a Gábor mondott, többször is hallottam már, és én is szeretném aláhúzni, hogy azért kell fejlődni egy vállalkozásnak, mert ha megnézzük, akkor a hatékonysága az a növekedéssel együtt nő. Tehát egy egyéni vállalkozás, kvázi munkaerő hatékonysága az sokkal kisebb, mint egy középvállalkozásé, és a magyar KKV-knak az egyik legnagyobb problémája, hogyha a hatékonyságot nézzük, akkor messze elmaradnak azoktól a nemzetközi sztenderdektől, amit mondjuk akár Európában, akár máshol látunk, magában, hogyha összehasonlítjuk a KKV-kban is, és hogyha meg a méretarányos növekedést nézzük, akkor egy multi sokkal-sokkal hatékonyabb, bármennyire bürokratikus is. Tehát a növekedés az nem azért van, hogy csak hogy növekedjünk, hanem azért, hogy a versenyképességünk megmaradjon, hogy abba a versenybe, amiben egyre föntebb lépve, egyre szélesebb körben kezdünk el versenyezni, azon fönt tudjuk maradni. Abszolút egyetértek én is. Még amit ide érdemes behozni szerintem, nem csak az életciklust, hogy hova jut el egy vállalat, hanem hol, melyik ciklusban, mi a teendője ahhoz, hogy tovább tudjon menni. És ez egyetemen biztos, hogy vállalkozásfejlesztést mindenki tanult, aki közgázra járt, ott számos ilyen ábrán mutatják be azt, hogy melyek azok a lélektani határpontok, amikor ilyen fordulópont előtt áll egy cég, hogy milyen irányba megy tovább. Amiket az Imre említett az elején, ezek a több száz éves cég, ott kíváncsi lennék amúgy, hogy hogy lehet annyira kinyújtani, hogy biztos, hogy nekik is volt hanyatlás szakasz, amiből később vissza tudtak jönni valahogy, vagy azt tudják stagnáltan kinyújtani hosszú időre? Érdekes. Ezen én is gondolkoztam. Szerintem itt azért az, hogy ilyen sokáig fönn tudtak maradni, és nem növekedtek. Tehát azért azt látni kell, igen, hogy ez az étterem, igen, ez nem egy étterem lánc ma, hanem egy darab étterem. Azt szerintem annak köszönhető, hogy egy adott helyen egy nagyon specifikus, nagyon-nagyon szűk piacnak felelnek. Van egy ilyen helyi beágyazottsága. Így van, vagy valaki sintó templomokat épít, akkor az nem túl sokan akarnak mondjuk az adott régióban. A versenytársaik kis számba vannak jelen a piacon. De egy pénzverde is azért előbb-utóbb állami tulajdonba kerül, igen, tehát igen. Ezek azért egy kivételezett piaccal rendelkező vállalatok, biztos, hogy ez nagyon sokat segített nekik abban, hogy ilyen hosszú életük legyen. Mert különben olyat azért nagyon nehéz találni, ami közben állandóan profilt vált, vagy működési területet vált, az egy sokkal nehezebb dolog, és az sokkal inkább az történik, hogy alapvetően átalakul a piac, akkor azok elhalnak, vagy részük átmegy és átcsoportosul. De nem szokták nagyon túlélni azt, amikor szerkezetváltás van. Végre eszembe jutott erről egy jó kis gondolkodós kérdés. Na. Quiz. Nyissunk quizt a hallgatóknak, gondolkodós kérdéseken Zsófi felteszi. Igen. Kvízmesterünk. De nem, ahhoz ilyen ABC választ kéne, nem? ABC, nem hát kell. Hát a kvízhez, nem? Mi kigondoltuk, és találják ki, hogy A, B, B, C. Mi kommentben lehetne válaszolni? Hát én a B-re szavazok. B. Okay. Igen, bármi van B. Na, egyéni vállalkozások, egyéni vállalkozók, hátrányok, előnyök, milyen szerepet töltenek be a gazdaságban, és akkor most szépen így haladunk sorjába. Mielőtt végigmegyünk, igen, ezeken, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássuk, hogy mi a skála, és mik azok a különbségek, amik elválasztják egy egyéni vállalkozót, mondjuk egy ZRT-től, vagy egy NRT-től, jó? Mert ez a két vége a skálának, és nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mik válnak külön, és mikben mások az egyik, és miben hasonlóak. Ugye mindegyik kvázi vállalkozás, tehát elszakad attól, hogy alkalmazottként működik az ember, de az egyéni vállalkozó az a saját tevékenységét koordinálja, és a saját munkaerejét adja el valamilyen más formában, mint alkalmazott, hiszen a maga a piacon is ő van jelen, és az adózását is, és egyéb dolgait is ő maga oldja meg. Ennek ugye természetes velejárója az, hogy teljes vagyonával és mindennel felel. A következő, ugye az egyéni cég, ez egy ilyen köztes, nem sok szót kell vesztegetni, mert szerintem elvétve van Magyarországon, BT. Egy személyes cég? Vagy... Igen, egy személyes cég. Egy személyes cég. Én még nem találkoztam vele, pedig elég régóta forgok ebbe a körbe. BT viszont már létezik. A BT az már egy társas vállalkozói forma, de ott is van kültag és beltag. A kültag az tőkét biztosít, és a tőke arányáig, vagy összegéig vállal felelősséget, a beltag viszont teljes vagyonával felel, és ő általában ő adja azt a személyes hozzájárulást, ami kell a BT működéséhez. A BT az utolsó olyan forma, ahol kvázi teljes vagyonoddal felelsz, mint vállalkozás tag. És ez nagyon fontos, mert ez azért a végén fontos, hogy elviszik a házadat, vagy nem. Finoman fogalmazva. A következő lépés az a KFT, és ez a nevében is van, benne van már egy korlátolt felelősségű társaság. Itt ugye tagok vannak, a tagok beadnak egy összeget, és abból alapítanak egy céget. Ez a cég, ez önálló jogi identitásként, vagy entitásként, bocsánat, ezt a szót kerestem, működik. Tehát a KFT a döntéseit, hogyha nem rossz hiszeműen hozza, de majd erről is beszélhetünk, akkor a törzstőke erejéig felel ezért a dologért. Az persze más kérdés, hogy ahogy fejlődik, ugye a tőke is azért növekedhet. A következő lépés az az ERT. Annyiban különbözik a KFT-től, hogy itt részvényesek vannak, még jobban elválik a befizetett tőke és a közvetlen ráhatás, hiszen itt már ilyen közgyűléseken keresztül hoznak stratégiai döntéseket, de menedzsment dönt általában. Még egy KFT-nél simán benne van az, hogy a tulajdonos egy számban menedzser, és ő intéz mindent, addig egy ZRT-nél ez már kevésbé szokott meg, ott már sokkal inkább elválik a menedzsment és a tulajdonosi körnek a felelőssége és a lehetősége. És a legmagasabb szint, vagy a legnyitottabb szint az az NRT, ahol az adott cég tulajdon részei, azaz nyilvánosan gazdát cserélhetnek, akár nyíltan, akár titkosan, és ugye ez a tőzsdére bevezetett cégeket jelenti, tehát ezek a cégek a tőzsdén forognak, soha nem lehet tudni, hogy éppen ki a tulajdonosuk. Van egy menedzsmentjük, ami abszolút elválik a tulajdonosi körtől, a tulajdonosok közgyűléseken hoznak bizonyos döntéseket a menedzsmentről, vagy a valamiről, vagy éppen összevesznek, lásd a Musk meg a tulajdonosok, itt most anyázzák egymást, hogy jár-e annyi jutalom a Musknek, vagy nem. Ott persze szerintem még mindig a Musk a legnagyobb tulajdonos, csak már nem többségi. Uh-huh. Tehát ott azért ez egy izgalmas kérdés, ott már tényleg nagyon élesen elválhat, és néha szembe is mehet egymással a tulajdonosok érdeke, meg a menedzsment érdeke. Igen, hogy egy cég növekszik, ugye mennyivel a problémák is, vagy a megoldandó feladatok is, hogy növekszenek, meg bonyolódik ugye az adminisztrációjuk is. Ha az egyéni vállalkozókhoz egy kicsit visszakanyarodunk, akkor ugye az egy pofon egyszerű dolog. Ha most valaki leül az internet elé, és megvannak a megfelelő adatai, gyakorlatilag fél órán belül egy egyéni vállalkozást már el tud indítani, legalábbis az adminisztratív részét meg tudja csinálni. Egy egyéni vállalkozó, és egyébként 600 ezer ilyen van Magyarországon, ebből benne vannak a szüneteltetettek is, én úgy tudom, ez egy augusztusi adat, tehát ez egy nagyon-nagyon markáns mennyiség, ennek megvannak egyébként így a gazdasági veszélyei is, de a lehetőségei is, ugyanis ezek az egyéni vállalkozók, így az innováció és a gazdasági aktivitás szempontjából nagyon nagy potenciált rejtenek. Na de magára a működésükre és kiadásaikra visszatérve, ugye baromi egyszerű és gyors regisztráció után nagyon alacsony induló költségek vannak, nagyon rugalmas a működés, szüneteltetni lehet bármikor, újra lehet indítani, csak el kell telni bizonyos napoknak. egyszerűbb azért a könyvelésük, mint egy társas vállalkozásnak. És hát ugye a döntési szabadság, amiről Imre is beszélt, ez ugye ott van az egyéni vállalkozónál. De azért kell fizetniük nyilván adót, 15%-os SZIA-t kell fizetniük az átalány után, amit megszereznek, kell fizetniük áfát, bizonyos bevételi összeg alatt, meg fölött itt vannak ilyen elválasztások, illetve ami szerintem, nem csak szerintem, hanem Magyarországon nagyon gyakori, ugye, hogyha valaki, és ez a Covid óta nagyon jellemző, hogyha valaki alkalmazotti státuszt is betölt, és mellette egyéni vállalkozó, akkor alanyi adó mentességet szerez, ami azt jelenti, hogy bizonyos összeg határig ugye nem kell SZIA-t fizetnie tulajdonképpen. Azt hiszem 8 millió forint évente, de most így héten ezekben a határokban nem tudom. 2,9, azt hiszem. Igen, ja. Szóval hogy a lényeg az, hogy a munka mellett a Covid alatt sokan vállaltak ilyen plusz munkákat, és vagy helyezkedtek el vállalkozóként, inkább visszamentek alkalmazotti státuszba, de amikor ugye a Covid úgy elvonult, akkor visszamentek ebbe a munkába, sokan megtartották mind a kettőt, és ezt az alanyi adómentességet is sokan kihasználják, de azért ugye kell hogyha nincs alkalmazotti státuszod, akkor a TB-t, a szocholt, ezeket mind neked kell fizetni, ha viszont van, akkor az alkalmazotti státuszodból eredően ezt vállalja a cég, aki foglalkoztat téged. Milyen szerepet töltenek be ugye a gazdaságban ezek az egyéni vállalkozások, és miért mondtam, hogy ennek azért megvannak a veszélyei is. Nyilván minél nagyobb egy cég, annál nagyobb járulékokat és adókat fizet be a közbe, tehát a költségvetésbe, legyen az akár egy iparűzési adó, legyenek ezek a járulékok, viszont nagyon labilissá is teszi a vállalkozói szektort. Tehát, hogyha mindenki ugye ebbe az irányba megy el, az eleve lenyomja a növekedésnek az ütemét és a lehetőségét is. Az, hogy mi ebben hogy állunk egyébként, bizonyos szempontból örvendetes, hogy rengeteg növekedés előtt álló egyéni vállalkozó van, de nagyon sérülékenyé teszi a gazdaságot másik oldalról. Igen, én azt gondolom, hogy az egyéni vállalkozó ilyen magas, vagy egyéni vállalkozók ilyen magas száma, az inkább számomra kényszert jelent. Nagyon-nagyon sok cégnél belekényszerítették az embereket abba, hogy ne alkalmazotti viszonyban, hanem egyéni vállalkozóként működjenek. Másrészt vannak olyan szakmák, amikben ez abszolút adott, hiszen egyedül működsz, egyedül oldod meg, főleg ilyen kézműves szakmákban, fodrász, kozmetikus, villanyszerelő és így tovább, bár abban már azért szerintem nagyobb a kényszer arra fele, hogy vállalkozást nyiss, hiszen ott az áfa visszaigénylés kérdése az kulcs szereplője válhat. De mondjuk a kreatív iparban dolgozók, igen, grafikusok, igen, vágók, ugye jellemzően operatőrök, fotósok. Főleg, hogyha sok fele dolgoznak, akkor ez egy teljesen jó dolog, és tök fölösleges lenne nekik ennél több adminisztrációt fizetni. Itt azért aláhúznám azt, amit a bevezetőben vagy a fölvezetőben mondtam, hogy nagyon komoly kérdés az egyéni felelősség kérdései. Egyéni vállalkozó ugyanúgy a teljes vagyonával felel. Tehát, hogyha te valakinek, egy popsztárnak rossz kopaszra nyírod, pedig ő azt kérte, hogy ne nyírd le a haját, csak igazítsd meg, és emiatt neki kiesik egy hónapra vagy három hónapra a fizetése, akkor kvázi te a teljes vagyonoddal felelsz azért a bevétel kiesésért, hogyha beperelnek. Persze nagyon nehéz ezt érvényesíteni, de egy egyéni vállalkozó villanyszerelő, ha rosszul köti be a villanyt, akkor ő a teljes vagyonával felel azért, hogy mi történik, és bejön a ház. Hányaknak csillanhatott fel most a szeme? A konterszakemberek hallatán. Na, bocsánat, teljesen igazad, még egy dolgot szerettem volna hozzáfűzni, hogy az egyéni vállalkozó szerintem, és ezt az én magánvéleményem azért olyan népszerű, mert ebben a körben a legegyszerűbb a dokumentálatlan árbevételeknek a realizálása. Most próbáltam olyan szépen fogalmazni, de nem akarok ilyen kibúvókat keresni. Imre, az adóelkerülés szót járja végig. Száma nélküli szolgáltatás vagy munkavégzésről beszélek, tehát ott ez nagyon könnyen megy. Kérsz számlát? Nem, hát akkor kész, végig elintéztük, és akkor nincs árbevétel, nincs semmi. Jó, de ugyanez munkáltatói szempontból is. Nagyon egyszerű a munkáltatónak azt mondani, hogy nem fizetem utánad a járulékot, inkább legyél egyéni vállalkozó, és igen, akkor ezt intézed magadnak. Igen, tehát ez a vállalkozási kör azért a fekete gazdaság egyik legjobban érintett része, és most ne arra gondoljunk, hogy ezek milyen borzasztó rossz emberek, akik lopnak, csalnak, hazudnak, hanem a körülmények miatt belekényszerültek ebbe, és így tudják fenntartani azt az életszínvonalat, amit eddig elértek. Ha átmennének egy magasabb szintre, akkor valószínű, hogy egy csomó dolog kiesne, hiszen adót kéne fizetni, realizált jövedelmet kéne csinálni, és így tovább, ami egyből egy szinten lejjebb vinné mondjuk a napi bevételeiket. Egyébként milyen ironikus ez, nem, hogy pont a Katát ugye azzal a felütéssel vezették ki, hogy sok a visszaélés. És tulajdonképpen akkor itt, ha jól értelek, akkor nem a Katával, hanem alapvetően ebben a vállalkozási formában, mint egyéni vállalkozó, rejlik a lehetőség. Nem tudom, már a katifántos megfogalmazása az adókerülésnek, amit nagyon szépen elmondtál. De azért ez igaz, de azért van ilyen magas szinten az adó elkerülésének a kérdése, bár nagyon-nagyon sokat javult, és azt gondolom, hogy a NAV nyilvántartásai ugrásszerűen jobbak lettek, sokkal jobban nyomon követés, de ezt a réteget nagyon nehezen fedi le, és nem azért kényszerülnek erre az emberek, mert harácsolni akarnak, hanem mert nagyon-nagyon magas az az adóék, ami terheli a normál vállalkozásokat. A hatékonyság, és akkor megint visszaérünk, a hatékonyság az nem biztos, hogy ezt tudja fedezni, tehát egyszerűbb ezeket valahogy megkerülgetni, és azt mondani, hogy oldjuk meg okosba, jó lesz az úgy. Szülni kell, nem? Az nem megoldás? Hát hármat egyszerre. Én nem tudok most ebbe cselekedni. Vagy 25 év nem, alatt nem. Maradj állandóan. A legjobb adókerülés, ha... Szűz 3-at és 25 év alatt vagy. Ja, hát igen. De akkor már, hogyha 25 év alatt és 3-at szűz, akkor már nem az állam fizet neked? De. És ugye egy babaváró is ingyen azonnal lesorog. Igen. 10 millió forint. Megemel családi pótlék is. Vállalkoznátok, szüljetek. Na, mivel az adót kipipáltunk, így ugorjunk arra, hogy mikor és milyen formában érdemes növekednie egy egyéni vállalkozónak. Egyszerűbben, mikor növi ki valaki ezt a formát, és mi következik ezután? Tehát mikor érdemes növekedni, és ez mivel jár? Ugye ennek a számtani részét az elején megbeszéltük, hogy mik azok a határok, amikor már valaki fölé megy a mikro szintnek, de szerintem itt térjünk rá arra, hogy milyen életpálya modellek vannak egy vállalkozásnak az életében, és elmondom a nagyon egyszerűsített formát, ezt az emberi élet úttal szokták egy párhuzamba hozni, ugye csecsemő, gyermek, serdülő, felnőtt, érett, így lehet ezt, és akkor onnantól kezdve van ugye egy idős, stb. És kifejezetten az előregedő vállalatok, és akkor nagyon sokféle modell van, hogy akik ezt még részletezik, például amit én most nézek, ott olyan, hogy a csecsemőkor előtt az udvarlás szakasz is benne van a modellben, és mindegyiknél nagyon fontos, hogy hova... Van-e élet a fogantatás előtt? Hát körülbelül igen. És akkor egyébként úgy szokott ez lenni, hogy így a hogyha egy ilyen tengelyt nézünk, az árbevétel és az élethossz, és akkor ezeket szokták, hol és mit kell eldönteni, szerintem arról beszéljünk, mikor jön el egy vállalat életében először az, hogy komolyabb döntést kell hozni a növekedést illetőleg. Imre. Köszi. Akkor nézzük a lépcsőket, jó? Jó. Az első lépcső az ugye megbeszéltük egyéni vállalkozóként, a magad ura vagy és magadat koordinálva eladod a munkádat, és tételezzük föl, hogy kurva jól dolgozol, keresnek. Pörög a biznisz, valamit kéne csinálni, mert egyre több megrendelésed van, és nem szeretnéd kiengedni a kezed közül. Nosza, vegyünk föl egy alkalmazottat, vagy fehéren vagy feketén, elsősorban, első körben mindig feketén vesszük föl, tehát a szabályt, hogy, hát próbáljuk meg, mi történik. De nem erre kapzset. Van a próbanap? Nem, erre van az a 3 hónap, hogy dolgozunk együtt próbáljuk. 3 hónapig, zsebbe kapod a béredet, és utána majd meglátjuk, hogy mit beválsz-e, vagy nem. Nagyon durva visszaélések vannak ebből. De nem, én most az életről beszélek, nem a papírhoz, Zsófi, tehát ez így működik, hidd el. Tehát, ezt ugye tudom, de ezért mondom, hogy én rengeteg, meglepő mond, nagyon sok időt szoktam beszélgetni a buszon vadidegen emberekkel, és meglepődnél, mennyien sztorit hallok, főleg az építőiparból, hogy odahívják 3 hónapra, ugye csökkentett béren fizetik, utána azt mondja, nem, tehát hogy nincs lepapírozás, és azt mondják, hogy köszönjük, okay, nem kérik a munkát. Beszéljünk a rendes vállalkozásokról, mert még azért azt fűszerezni lehet azzal, hogy ezek között még vannak bűnözők is, akik így csinálják, tehát megígérnek valamit, és utána nem teljesítik. Most tételezzük, hogy teljesíti, tehát ez egy rendes vállalkozó, nem pedig olyan, aki visszaél ezzel a dologgal. Visszaél, és extrán kizsákmányol, mert ugye az azért nem a vállalkozás kérdése, hanem, vagy nem a vállalkozás, emberi. Hanem emberi, így van. Tehát fel kell venni valakit. Fel kell venni valakit. Ez egy bizonyos szintig teljesen jól működik, tehát veszed, dolgozol, közben irányítod, tehát ez működik, hiszen közvetlen kapcsolatban álltok, jól működik, mert a kommunikáció az nagyon gyorsan és közvetlenül megoldható, és tételezzük, hogy letelt a 3 hónap, tehát már ki is fehérítetted az alkalmazottadat, és valamennyire bejelented. Egyre jó kívülre megfogálni. Mert életszerű a példa. Tudom. Tehát valamennyire bejelented, és működtök. És aztán ő is jól dolgozik, kontrolláltan, és jön a következő lépés, hogy még több megrendelésetek van, és még jobban kéne fejlődni. És a következő, hogy akkor még több alkalmazott. Innentől kezdve válik egyre bonyolultabbá, mert egyéni vállalkozóként már ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni. Tehát itt jön az első lépés, amikor azt kell, hogy mondjad, hogy ez nem ez a forma. Benne is van a nevében egyéni. Hanem ezt valamilyen társasági formába kell átterelned. Ilyenkor én azt javaslom, hogy a BT-t azt hagyja ki mindenki, azt felejtsük el, azt szerintem nem egy jó dolog, mert... Ez egy ilyen idejét múlt szakasz, nem? Hát, ha most megnéztem a KFT-BT arányt, hát gyakorlatilag a BT-k már csak a múltbéli BT-k léteznek, igen. Újakat nem hoznak létre. Szerintem is teljesen, nincs semmi előnye ahhoz képest, hogy mennyi hátránya van. Tehát ugyanúgy felelsz a vagyonoddal, és közben meg nem jelent jelentős előrelépés, tehát alakíts egy KFT-t. Ehhez már zsebbe is kell nyúlni. Hát így van. Kell egy törzstőke. Kell egy törzstőke, amit befizetsz, 3 millió forint minimum törzstőke kell, egy részét be kell fizetned, egy részét aportálhatod is, tehát a betonkeverőt meg a malteros kanalat betolhatod. Fedezetnek? Hát nem, ez nem fedezet, ez alaptőkének. De az alaptőkében. Tehát tárgyi eszközzel, vagy valamivel biztosítod az alaptőkét, vagy megígéred, hogy befizeted, mert nem is kell egyből befizetni, hanem van bizonyos turalmi idő, befizeted, és innentől kezdve lesz egy önálló jogi személyiségű céged, ott kell választanod egy ügyvezetőt, első körben javaslom, legyél te az ügyvezető. Tehát ezt még ne add át senkinek, mert az furcsán hatna, inkább ezt nem is szokták. Tehát, és kvázi elindul a cég élete, a céges élete, a valós cég élete, mert az egyéni vállalkozó számomra azért nem egy cég. És innen kezdődnek azok a cég evolúciós kérdések, amik, hogyha nézzük tovább a növekedést, akkor azzal mindenki szembesül. Tehát elkezdesz nőni, és túlnősz egy bizonyos létszámon, és elkezdenek kommunikációs problémák lenni, mert 10-valahány alkalmazottal már borzasztó nehéz kommunikálni, tehát el kell kezdened létrehozni egy struktúrát, egy belső rendszert. Először ez a kommunikációról szól, utána pedig a szervezésről, mert valahogy ezeket már nem tudod közvetlenül irányítani, tehát valamilyen szinteket el kell kezdeni létrehozni. Létre kell hozni két, mert maradjunk ennél a szerencsétlen kőművesnél, aki olyan jól dolgozik, hogy már nem tud mit csinálni, annyi rendelése van, és bevállal 3-at, akkor nem tud minden helyen állandóan ott lenni, tehát ki kell nevezni egy embert, aki a adott helyszínen felügyeli a másik 3-at. De ebből is akkor kell 3. Tehát el kell kezdeni egy vállalati struktúrát kialakítani. És ez az első buktatója a cégek túlélésének, hogy létre tudod-e ezt hozni. Mersz-e bizonyos dolgokat delegálni. Mert ha nem, és csak te akarod állandóan és állandóan ezt kontrollálni, akkor ez a cég meg fog állni a fejlődésben, és nem tud tovább lépni ezen a szinten, mert egyszerűen képtelen leszel magasabb létszámot, vagy magasabb árbevételt kezelni. Bocsánat, csak egy dolog is, nem akarom felszakítani Imrét, hogy közben ugye a háttérben zajlanak a dolgok. Könyvelni kell, meg kell csinálni olyan dolgokat, amikkel te, mondjuk a kőműves nem feltétlen foglalkozik, mondjuk marketing, könyvelés, adókjárulékok befizetése, akkor székhelytelephely ügyintézések, tehát egy csomó olyan dolog zajlik, szerződések, számlázások, amik az könyvelésben beletartozik, eszközbeszerzés, és itt vissza is adom, tehát csomó dolog, ami nem a valós munkához kapcsolódik, bejön a képbe. Nem akarok itt egy one-man show-t csinálni, de azért az nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy ezen a szinten kétféle hiba szokott előfordulni nagyon. Az egyik az az, amikor elér egy ilyen szintre, és elkezd nagyon-nagyon kvázi jövedelmezővé válni, hiszen alatta 8-10-15 ember dolgozik és termel, és a bérükön kívül elég sok bennmarad, és elég jól elkezd keresni a vezető, akkor két dolog történet. Az egyikről már beszéltünk, hogy nem tud delegálni, és nem tud tovább növekedni, vagy ha nő, akkor az már elkezdi rontani a minőséget, ettől kezdve az nem lesz olyan népszerű. A másik az, amikor azt mondom, hogy fú, hát ez kurva jó, akkor egy héten 3 napot Hawaii-ban töltök, mert megengedhetem magamnak, majd ők megoldják maguk. Az meg megint nem működik, mert szétesik. Tehát abban a pillanatban elkezd szétesni a vállalkozás. És akkor mehetünk tovább? Szerintem. Jó. Elvileg a mikro és kis vállalkozások a gazdaságban, de úgy gondolom, hogy ezt majd, hogy nem erről beszéltünk és pipáltunk. Akkor lépjünk egy lépcsőt. Középvállalkozásokról azért még szerintem, bár én azt gondolom, hogy amit elmondtál... Oda fogunk érni, mert hogy az életpálya ugye magával hozza ezt a növekedést optimális esetben. Oda fogunk érni, és már ott is vagyunk szerintem. Oda fogunk, odaértünk, igen. A következő lépcső, bocsánat, de mindjárt adom a Gábornak a szót, és akkor erről beszélgethetünk. A következő lépcső, amikor egy vállalkozásban el kell, hogy váljon a tulajdonos és a menedzsment. Ez a következő pszichológiai kritikus lépcsőszint. Mert a tulajdonos lehet, hogy mint szakmai vezető nagyon jó, de egy vállalat bizonyos létszám meg szervezet fölött már nem szakmai, vagy nem csak szakmai irányítást követel meg, hanem menedzsment irányítást is megkövetel. És a vállalkozások következő nagy szűrője az, hogy át tudják-e adni a szakmai tulajdonosok a menedzsmentet egy profi, külsős vagy más menedzsernek. Ez egy lélektani és anyagi kérdés is, mert innentől kezdve a profitnak egy jelentős része, ugye azért cserébe, hogy felszabadul kvázi idő, ez egy tévhit, nem szabadul fel idő, ugyanúgy dolgozik tovább általában a tulajdonos, de a profitnak egy jelentős része onnantól kezdve a menedzsmenthez kell, hogy vándoroljon, hiszen az ő munkájuk az meghatározó fontosságú lesz a cég életében, meg jövője szempontjából. Én nézem ezt az életpálya modellt egyébként, ugye az a gyerünk-gyerünk korszakhoz kötik az értékesítést. És imádom ezeket a megnevezéseket. Tök jó. Ide kötik azt, amikor piaci részesedést szerez valaki egy adott szektoron belül. Ha mondjuk az építőiparnál maradunk, és akkor egy vállalkozó mondjuk a megyén belül, a vármegyén belül kijelölte magának, vagy akár országosan, vagy csak Kelet-Magyarországon dolgozik, de ott megszerez magának egy fix bázist, ismerik őt, dolgoztatják, mindig van megbízása, és akkor a férfi kor tulajdonképpen, a serdülőkort most ugorjuk át, amikor oda jutunk el, hogy már megy az értékesítés, van profitom, és tulajdonképpen ezzel a profittal kezdeni kell valamit. És akkor itt jön az, amit Imre is mondott, hogy általában ekkor szoktak a profitban mit lehet csinálni? El lehet költeni, csak más dolgokra, vissza lehet forgatni a cégedbe, és általában azok a cégek tudnak növekedni, ahol ugye ez a második variáció van, visszaforgatják, és mondjuk menedzsmentre kezdik el onnantól kezdve költeni, mert ez így tud majd hosszú távon fennmaradni. De hogyha egy görbét nézzünk, akkor egyébként ezután mindenképpen eljutunk egy ilyen a megállapodottság, a status quo megőrzése nevű részhez. Ez a teteje a görbének, ez a legfontosabb vízválasztó, mert így dől el, hogy ez a középvállalkozás, ez megmarad-e ezen a szinten, ahonnan egyébként a lassú hanyatlás visszafele elindul, vagy innen tovább tud lépni, és olyan pontokig eljut, mint mondjuk az arisztokrácia ezen a görbén, tehát hogy egy felső, egy nagy vállalat váljon belőle. Azért is érdekes ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy eddig a szintig beszélhetünk családi vállalkozásokról. Tehát ezek azok ez az a szint, amikor egy személy vagy egy család vezet egy céget, hosszú-hosszú szakmai múlttal rendelkeznek, elértek egy növekedési szintet, vagy egy fejlettségi szintet, és ezen a szinten vagy megrekednek, vagy tovább tudnak lépni, és onnantól kezdve már nem családi vállalkozás szerűen működnek tovább. És ez nagyon-nagyon komoly kérdés. Itt azért az fontos, hogy amikor erről beszélünk, akkor látni kell, hogy az alapítók közül van, aki ilyenkorra már, mire elér idáig a cég, 40-50-60 emberrel dolgozik, szakmailag kiváló, és borzasztóan rendben van, addigra ezek az emberek egyrészt megfáradnak, másrészt meg is öregszenek. És innentől kezdve jön az utódlás kérdése a cégeknél, ami egy nagyon-nagyon komoly szűrőt jelent a következő stádium eléréséhez, mert nem mindenkinek van olyan fia, lánya, aki szívesen átvenni a tevékenységét, lehet, hogy mást akar csinálni. Beje. Már nem tudom. Az ország veje. Szívesen átveszi mindenki vállalkozását. Na azért nem mindent. Biztos lenne, ami nem kell. Igen. Tehát az utódlás, mint vállalati továbblépés kérdése, az egy kulcskérdés egy bizonyos fejlettségi szinten. Én nagyon sok céget adtam, vettem, világítottam át, és nagyon érdekes történetek voltak. Volt egy édesipari cég, amelyik eszméletlen fejlődésen ment át, nagyon dominánsá vált mondjuk a szaloncukor piacon. Egy személy tulajdonos vitte, és iszonyatosan értett a édesipari berendezésekhez, technológiához, és elért egy szintre, amikor kiderült, hogy nem tudja utódlani, tehát el kellene adni, mert ugye a következő lépés az, hogyha nincs utódlás, akkor, és én megöregettem, nem akarom, akkor valamit kell kezdeni a céggel, tehát valószínű, hogy el lehet adni, és akkor majd jön egy új tulajdonos, aki majd szintet lép vele. És láttam azt a szenvedést, amin végig kellett menni lelkileg, mert ez egy nem pénzügyi, hogy most 1 milliárdot vagy 2 milliárdot kapok, persze nem mindegy, de az egy oké, de hogy el kell engednem a gyerekem kezét, elindítom önállóan, és nem tudok már beleszólni, hogy veszi a kenyeret, meg hogy rúg be minden szombaton. Igen, a hasonlat, hogy milyen hibákat követ el, mert ugye... Más életszakasz. Így van. És nem tudtam megugrani, és aztán sajnos későbbiekben be is bizonyosodott, mert gyakorlatilag a tulajdonos halála után földbe állt a cég. Tehát ezek borzasztó nehéz, nem gazdasági, hanem inkább pszichés gátok. Hát az egész élete erről így van. Szólt, gondolom. Pontosan. Tehát meg kell tanulni időben elengedni ezt a dolgot, időben átengedni azokat a funkciókat, amiket nem tudok megcsinálni. Ez nagyon nehéz, és innentől kezdve egy nagyon erős szűrő, tehát nem véletlen, hogy nem válik mindenki multivá vagy nagy cégé, és nem véletlen, hogy nagyon sok kis-közép cég megreked ezen a szinten. Ha nem tud tovább lépni, akkor az egyik ok ez. Két dolog jutott csak eszembe ezzel kapcsolatban. A bankban én is dolgoztam kisvállalati menedzserként, imádtam, mindig cégvezető, ugye kis vállalkozások, mikrovállalkozások, kellett a cégvezetőkkel beszélni finanszírozásról, meg számlavezetésről. Hát ez volt a mi dolgunk, de akkor beleláthattam, hogy ki mivel foglalkozik, hogy szeretné, mik a tervei, milyen növekedési pályája van, stb. Hát azt kell mondanom, hogy ez nyilván nem reprezentatív, de hogy volt mondjuk 300 ilyen ügyfelem, 4 évig mondjuk beleláttam ebbe, hogy tudnak növekedni, de a százalékosan kéne meghatározni, akkor ez alatt 4 év alatt, és lehet az időtáv volt rövid, de az 5%-a sem volt szerintem az, amelyik lényegesen feljebb tudott volna lépni. Voltak, aki nagyon gyorsan eljutott egy határig, de hogy onnantól kezdve nem. És azért itt ne felejtsük el azt, hogy ma Magyarországon rengeteg költséggel találkozik egy vállalkozó, és itt most nem csak a kötelező költségekre gondolok, hanem a megdrágult tételekre, amik ugye ezzel járnak. Attól, hogy mivel foglalkozik, de hogyha gyárt, akkor ugye energia, akkor a bérleti díjak, ha ingatlanokat nézünk, az eszközbeszerzéseknek a díjai. És nagyon sok céget láttam azon elbukni, hogy a lelkesedés megvolt, még a családi vállalkozás még javában dübörgött, de amikor eljutottak egy olyan szintre, hogy fejleszteni kell, akkor még a hitelt is mondjuk így felvették hozzá, de tulajdonképpen idővel annyira megemelkedtek a költségeik, hogy már nem tudták azokat a terveket beváltani, mint amiket kinéztek maguknak. Ez az egyik. A másik viszont, hogy Magyarországon látható, és nem is ebben a, de itt kezdődik el ebben a KKV szektorban, egy olyan jelenség, ami egyáltalán nem egészséges. Az, hogyha valaki úgy lesz nagyvállalat tulajdonos, hogy gyakorlatilag az egyik évről a másikra, vagy mondjuk egy 3-4 év alatt tulajdonképpen egy óriás vállalat, vagy legalábbis a pénzügyi kategóriákat nézve mindenképpen nagy vállalattá növi ki magát. Mert ugye van egy támogatási rendszer is Magyarországon, és hát sokszor látjuk azt, hogy a támogatások elosztásánál nem arányosan részesülnek itt ám a piaci szereplők, hanem vannak ebbe extrán kivételezettek. Ez ne vigyen el senkit, aki vállalkozni szeretne, ne legyenek az a tévképek, hogy ez lehetséges piaci viszonyok között. Mert itt most van egy nagyon torz példa sokak előtt, hogy lehet nagyvállalatot létrehozni, meg stb. És itt most nem csak egyébként az ilyen... Tehát nem minden gázszerelőből lesz milliárdos? Például, de nem csak az állami kegyeltekre gondolok ebben a dologban, hanem így a közösségi médiában is van egy ilyen trend, hogy én 10 évesen megalapoztam a pénzügyi függetlenségemet, mert kitaláltam egy ilyen, nem tudom, dropshipping, meg ilyen dolgok. Ez van ilyen a közösségi médiában? Abszolút van egy ilyen szelete ennek. Szóval, hogy a vállalkozás az nem ilyen dolog. Sem az nem, hogy 12 évesen vannak ilyenek, akik megtaláltak egy piacérést és nagyra nőnek, de nem így működik, és sem nem, úgy nem működik, hogy 5 év alatt létrehoztad Közép-Európa egyik legnagyobb cégét, mert annyi állami támogatást juthatott neked az állam, egyik se véletszerű. Én azon nevetek, hogy mostanáig pont azon gondolkodtam, miközben beszélgettünk, hogy végre egy vidámadás, nem? Ez most egy pozitív dolgokról beszéltünk, igen. Szerintem egyébként az. Igen, mert egyet vállalkozni meg önmagában tele van szépségekkel. Tehát tök jó, hogy a magad ura vagy, tök jó, hogy te építesz fel valamit, ez a saját gyermeked. Ja, én nem mondom, ja. Meg nem számoltam azzal, hogy képesek vagyunk kicsivel több, mint egy órát lenyomni, úgyhogy azért ne legyen rossz hír alapvetően. De erről beszélni kell, mert ez a vállalkozói szektorban egy jelenlévő dolog. Tudom, nem is vettem úgy. Na, viszont ugorjunk a végére, mert annyi az idő. Olyan értelme kicsit összevonnám a két kérdést, tehát hogy Magyarországon egyetem milyen környezetet teremtett a kormány így a KKV szektornak, tehát hogy milyen itt Magyarországon ebben dolgozni, szerintem ezt már azért nagyjából elkezdted pedzegetni. A másik, és akkor itt vonjuk össze az aktualitást, ezt a fix 3%-os hitelt, amire én kifejezetten kértelek is titeket a műsorát, hogy picit rakjuk tisztába, hogy ez pontosan mit jelent, meg milyen elemei vannak, mert szerintem az a része világos, hogy fix 3%, tehát maguk az adatok, hogy legfeljebb 10 évre, maximum 150 millióig mikro, kis és középvállalkozásoknak adják, de azért itt vannak olyan alpontok, ami szerintem nem biztos, hogy még azoknak is, akiknek mondjuk, nem tudom, példának hozom, kis vállalkozása van, tehát még a középigelse, vagy mikrovállalkozása, világos, hogy ő milyen formában is hogyan tudja ezeket fölvenni. Tehát összefoglalva, milyen a környezet most itt a KKV-knak, és mit tudunk erről a fix 3%-os hitelről? Erre Gábor, szeretnék abban a kérdésben csatlakozni, hogy a magyar környezet az nem egy szokványkörnyezet, torzított környezet, emiatt vannak torzhajtásai és vagy torz szüleményei, és nem egy megfelelően növekedő szektor. Nem beszéltünk egy csomó olyan dologról, és lehet, hogy ezek az egy órák rövidek, majd beszélni kéne, hogy itt 3 órás adásokat kéne tartani. Amik még a középvállalatoknál meg kellene beszélni, például a struktúrák, egyéb olyan reporting rendszerek, controlling és vizének a fölépítése, ami a további fejlődést megadja, és innentől kezdve állhatnának már nagy vállalattá, és akkor elértek azt, amit. Ami után azért nagyon fontos, hogy egy nagy vállalat az már nem szektor függő, az utána már váltogathat, elkezd szektorok között is ide-oda mászkálni. Egy kis és középvállalat ritkán szokta ezt megcsinálni. Nem is Istentől elrugaszkodott dolog 3 vagy 5 év alatt borzasztó nagyot nőni, olyankor, amikor technológiai forradalom van. Tehát amikor egy bizonyos szegmens elkezd följönni, lásd a tech cégek, a 80-as években, akkor garázs cégekből lett pillanatok alatt dollár milliókat vagy milliárdokat érő cég. Szilíciumvölgy. Így van, és nem egy vagy kettő, hanem sok. Sok, és abból lettek azért óriási multik, akik közben megették a kisebbeket, bekebelezték a kis halakat. De ez akkor történik csak meg, amikor technológiaváltás van, vagy valamiféle új technológia, vagy bejön valami újdonság. Építőipari cégek között ez ritkán történik meg, tehát ott azért ritkán van az, hogy ma elindulok, és 5 év múlva én leszek a legnagyobb építőipari cég, mert a technológia az ugyanaz a beruházás igény, egy megnyugodott piac, tehát ez ott növekedni nagyon nehéz, vagy sokkal nehezebb, mint olyan piacokon, amelyek fejlődőek. Tehát szerintem visszatérve a kérdésed első felére, ez egy eléggé torzított piac, és nem is biztos, hogy nagyon-nagyon vállalkozó barát már ezen a szinten. Visszatérek oda, magas az adóék, nagyon sok adót kell fizetni, nagyon sok mindent elvesz az állam ezektől a vállalkozásoktól, és nagyon torzan ad vissza, erről is beszéltünk az adóknál, tehát sokkal szívesebben támogat egy külföldi akkumulátorgyárat, mint sok kis KKV-t. És akkor a második fele a 3%-os hitel. A 3%-os hitel számomra ez csak egy százalék kérdés. Ilyen hitelformák voltak, volt a Széchenyi kártya, és itt tovább rengeteg formában működtek ezek. A 150 millió az szerintem újdonság, az egy nagyobb tétel, azt hiszem eddig 50 milliók voltak, de különböző termékeknek különböző feltételei voltak. Itt azt gondolom, hogy inkább a fix kamat az, ami jónak tűnik, bár azért én föl szeretném hívni a figyelmet, hogy nem is olyan régen még euró alapon föl lehetett venni 0,7%-ért is hitelt, meg forint alapon is 1,5%-ért lehetett 10-15 éves hiteleket kapni, és az piaci alapon működött, tehát azért ha eljön egy olyan időszak, amikor a piac konszolidálódik és lemegy a forint kamat, akkor ezen az állam rohadt sokat fog keresni, mert biztos, hogy visszakéri a bankoktól azt, amit most be kellett fizetni. De azért ez számomra nem a KKV-k megmentésének a fegyvere, ez inkább egy nagyon-nagyon jó kommunikálható politikai fogás, amivel lehet, hogy valaki tud élni, de azért a többségnek ez nem lesz egy olyan nagy újdonság. Sokszor beszéltünk már a GDP-ről, annak az elmaradásáról, és a GDP-nek egyik nagyon fontos eleme a beruházások, és a beruházások most már évek óta elmaradnak a várt tervektől. Ezzel a 3%-os hitel az egyik cél az is, hogy ebben valami változás álljon be. Egyes becslések szerint ilyen 1%, 1,2% ponttal növelheti a hazai beruházási rátát, a GDP-t pedig olyan 0,5%-kal is támogathatja akár a 3%-os hitel. Hogyha arra használják fel a cégek, amire kapják ezt. Ugyanaz a probléma egyébként, mint a lakossági hiteleknél, a lakossági fogyasztást illetőleg. Az a lakosság, az nehezebben fogyaszt, ahol nem kiszámítható a környezet. A cégeknél is a beruházási környezet, ahol nem kiszámítható, ott nehezebben indulnak meg a beruházások. Ez a hitel egyébként 150 millió forintig vehető fel, ugye 3%-os a kamata, ingatlan fedezet sem feltétlen kell hozzá, alapvetően egy beruházási hitelről van szó. A cégek életében talán a hitel szó nem olyan rémisztő, mint a lakossági környezetben, és nagyon sokszor kell a működéshez. Többfajta csoportosítása van. Vannak likviditási hitelek, ezek például arra jók, mert hogy ugye 90 vagy 120 napos számlák nem érkeznek be, stb. Áthidaló jelleggel, mint egy hitelkerethez hozzá tud nyúlni. Van forgóeszköz, kifejezetten az ő munkájához szükséges eszközöknek a finanszírozására, és van a beruházás, ami tényleg arra van, hogy az a GDP-nek ezt a szeletét is tudja növelni, létrehoz valamit, az akár utána munkahelyeket tud teremteni, a költségvetésben gyakorolt szerepe jelentős lesz. De itt megint arra hívnám fel a figyelmet, mint amire mindig az állami hitelek esetében, differenciálás. Csak gondoljunk bele, ha egy cég most felveszi ezt a hitelt, ami szabad felhasználású 3%-on, és mennyi az állampapír kamat? Nem tudom, cégeknek is van külön? 7%? 7% körül van. Berakja egy állampapírba, van 7%-os kamata rajta, 3%-ot fizet a banknak kamatba. Mi pedig adófizetői pénzből megfinanszírozunk olyan cégeket, és akinek erre feltétlenül nincs szüksége. Jó az alap elgondolás, fontos a beruházással valamit kezdeni, de az, hogy mindenki ilyen fűnyíró elven kapja ezeket a dolgokat, az nem biztos, hogy jó irány. Közben elgondolkoztam azon, amit mondtál Gábor, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen igazad van, ha ez a beruházáshoz kapcsolódik, akkor is vannak veszélyek, hogy milyen beruházásra, mert hajlamosak vagyunk elküldeni hülye dolgokra a pénzünket, tehát veszünk még egy kamerát, BMW-t. Meg még egy kamerát, mikor már 6 darab áll itt sorban, és tök fölöslegesen. De mi nem értünk ehhez, ezek kellenek. Oké, tök fölöslegesen. Nem éreztem célzottnak. De sajnos félek attól, hogy ez egy ilyen rövid távú mentő azoknak a vállalatoknak, akiknek likviditási problémájuk van, és ezt fogják, fölveszik, és elköltik a likviditási lukak fedezésére, tehát a pénz szűke. A likviditás ugye az, amikor pénzzel bánsz, tehát a pénzt fizetsz és könnyen mozgatható, pénzeket jelent. Tehát elköltik mondjuk számlák kifizetésére, vagy ebből kezdenek el bért fizetni, mert luk van a jövedelmezőség rendszerébe. Tehát ilyen értelemben ezek nem a hatékonyság növelésére kezdenek el elmenni, hanem a pillanatnyi működési zavarok megoldására, csak az a baj, hogy a pillanatnyi működési zavarokat, hogyha be is foldozzuk, attól nem oldódnak meg, tehát csak elodázzuk, és egy sokkal nagyobb hullámban kezdenek el visszatérni, amikor már egy 150 millió forintos hitel is pluszban még ott van. Pluszban is ott van, tehát nem tudom, de nehéz ebbe belelátni, tehát nem tudom, hogy milyen feltételekhez és hogyan köthető, hiszen ezek még azért annyira nem publikusak. Lehet, hogy vissza kell majd térnünk akkor, amikor látjuk a részleteket, hogy jók, vagy kevésbé igen, jók. Ez olyan lesz, mint az otthon start, hogy még itt, ott kicsit toldozgatják, foltozgatják. Nekem csak egy ilyen visszakérdezésem lenne, hogy ezt annyira sok különböző intézkedésnél nyilván itt is megjelent, hogy munkahelyteremtés. Tehát, hogy lehet, hogy én élek, vagy nézek valami nagyon másik mozit, de azt hallgatjuk, én már nem tudom hány éve, hogy nálunk milyen alacsony a munkanélküliség. És nyilván nem azt jelenti, hogy nem kell munkahelyet teremteni, de hogy bennem az merült fel, hogy ez megint városokra, Budapestre, nem tudom, tehát hogy nagyobb helyekre koncentrálódik megint csak, vagy ennek a nem tudom, hívószava, hogy munkahelyteremtés, tehát hogy ez most is így ebben a formában fontos. Persze, nem a munkahelyek darabszáma a fontos, hanem ugye már régóta hangoztatott hozzáadott érték létrehozása a fontos. És hát attól, hogy darabszámban megfelelő, vagy mondjuk van munkahely, beleszámítva a közmunkaprogramot, beleszámítva az állami pozíciókat, stb., attól még nem oldódnak meg munkaerőpiaci problémák feltétlenül. A munkahely kérdését, vagy a munkahely teremtés kérdése az számomra nem csak hitelkérdés, vagy nem elsősorban hitelkérdés. Én nekem fix meggyőződésem az, hogy sokkal fontosabb lenne bizonyos régiókban a vállalkozói környezet és a vállalkozói tudásnak a megteremtése. Tehát, hogy legyenek ott mikrovállalkozások, merjenek az emberek vállalkozni, azokhoz adjunk valamiféle kereteket, tudást, képzést, mert egy borsodi faluban is lehetne valamit kezdeni azokkal az emberekkel, de oda nem megy le ez a tőke sehogy. Valami ilyesmit próbáltam ezek a regionális kérdezni, hogy megint vállalkozásoknak. Ott is lehetne most egy, nem tudom, divatja van a vályogháznak, egy vályogverő KFT-t csinálni, akinek aztán megoldjuk azt, hogy tudják azt, hogy ezt eladják, ezt a terméket, és minimális profitot csináljanak, és először 3, aztán 5 embert foglalkoztassanak, de ezt ebből nem látom. Tehát nem látom azt, hogy lesz ebből a 100-150 millió forintból sok-sok ilyen pici vállalkozás, nem tudom. Tehát lehet, hogy jó azoknak, akik már elértek egy szintre, mert valamit kezdenek vele, de nem ez fogja megoldani a kérdést. Na, én felírtam az elején egy bónusz kérdést, de szerintem most már ilyen házi feladatnak fogom adni. Nézőknek vagy nekünk? Nektek! Hogyha egy csomó pénzt kapnátok, milyen vállalkozásba kezdenetek? Úgy, hogy a tech szektort kizártam. Egyértelmű giroszos, bocsánat. Azok mindig mennek, nem? Hát nem tudom. Na mindegy, de hogy ezen gondolkodjatok egy kicsit. Azért mondom, hogy a tech szektort, mert nyilván nagyon könnyű valami ilyesmit rávágni, mert ez a jövő adott esetben, de inkább valami más irányba gondolkodva, mert nem lehet mindenki ott vállalkozó. Nem lehet mindenki tech milliárdos. Nem lehet mindenki Elon Musk. Akkor mi értelme vállalkozni, ugye? Hát szülni kell, mondtam én. Nem tudok, vagy jó. Hát, hármat. Jó, ne. Igen, akkor fogadj örökbe, azt tudsz, nem? Ez igaz. Bár igaz, hogy ezt most már, hogyha például egyedülálló lennél, akkor ezt ugye el kell bírálni. Tehát, nem akarom a gyermekvállalást a vállalkozásokkal összemosni, semmiképpen. Hát nem te szoktad összemosni. Ez igaz, igen. Nem te, van rá egy kormányunk, aki ezt összemossa mindennel. Na, hát ennyik voltunk szerintem már. Van-e valami búcsú gondolatotok? Szerintem merjetek vállalkozni, nézzétek meg először ezt az életciklus modellt, pozícionáljátok be magatokat, hogy hol vagytok ebben a dologban. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a legjobb vállalkozási ötletetek. Mondjuk. Utána megcsináljuk mi. Így van. Köszönöm. Én is azt mondom, hogy vállalkozatok, az egy nagyon-nagyon izgi, nagyon-nagyon jó dolog. Tehát szerintem annál ritkán van jobb dolog az életben, amikor van egy célod, azért gondolkozol, azért teszel, és az energiáidat pozitívan felszabadítod, ez tök jó, és hidd el, hogy ne félj a kudarctól. Tehát lehet, hogy a harmadik vállalkozásod lesz az, amivel aztán befutsz és aratsz. De vállalkozzatok, mert ez a fajta ember típus viszi előre az országot. És nem akarom leszólni az alkalmazottakat, szó sincs róla, semmi baj. Csak valahol ők azok, akik motorja annak, amivel aztán a többiek kapcsolódni tudnak, és hogyha a motor nincs meg, és ez a hajtóerő nincs meg, akkor már nagyon nehéz a semmihez kapcsolódni. Bocsánat, csak ez még egy dolog, hogy ha vállalkoztok, legyetek türelmesek, ne a hitelből akarjatok növekedni, mert ez nem egy olyan dolog, ami egy lóverseny, baromi türelmesnek kell lenni, és mindig csak step by step, lépésről lépésre haladni. Ez maraton, nem sprint. Így van, igen, legyetek bátorak. Köszönöm. Végül, de nem ennél jobbat már nem tudok kitalálni, úgyhogy sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.